Nu har jag drop på gång. Nu stängdes ju den av när jag startade om. Jag har fortfarande den här fantastiskt vackra kvinnorösten. Men du startar om tidsplik så... Okej. Okay. Ja, ah, det är det som... Ja, det var det som funkade för mig. Ja, men då gör jag det. Du vill ha den som en vav, eller? Vad sa du? Du vill ha den som en vav. Det spelar ingen roll. Det var det som fanns att välja på, så du får det som en vav. Mm. Det blir bra. Det blir bra. Yes. Så. Där. Bra. Are you ready? Yes. For a good time. Jag startar nu. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 9/1/2016 och det här är avsnitt nummer 54. Vi har tre eminenta deltagare idag. Det är dels jag, Fredrik Olsson, men också Lotta och Karl. Hello. Yes. Hallå! Hello! Och idag så kommer vi snacka lite om i spel i fokus, Mini Metro samt Ori and the Blind Forest. Vi kommer även ta upp på spelnyheter angående den lilla varning från Microsoft angående Windows 7 som har kommit ut. Och även lite angående de CSGO-spelare som har blivit bannade för alltid. Mer om det senare. Men framförallt så kommer vi gå igenom vilka spel under 2016 som vi mest ser fram emot och som vi dessutom kan tänka oss kanske får riktigt bra försäljningssiffror och förhoppningsvis blir kritiker rosade, vem vet. Vi kommer sia och spekulera allt sånt där som man gör i en sån här podcast. Med det sagt, hur står det till med er idag då? Jajamensan, det är bra. Som ni ser, ni är mikrofon. Och är det så att det är någon som tittar nu och undrar vad den här gråa saken är som sitter här på, så är det en Hello Kitty-strumpa. Mm. It's beautiful. Okay. Jajamän. Nej, men alltså vadå? Jag behövde ett pufffilter. Liksom, vad ska man göra? Eller popfilter. Varför inte? Varför inte? Jag tog vad jag hade och made do. Så att säga. Mm. Jag är också lite småfjol idag. Jag menar väldigt tjusiga fluff-halvhandskar. Mm. Ja. Så här i kylen. Du får sätta igång bastun. Ja, och för er som lyssnar så sitter jag naken just nu. Nej. Som vanligt alltså. Ja, som vanligt. Nej, han har faktiskt tröja på sig. Jag vet inte om du har jag kör ju Kalanka style. Självfallet, vem gör inte? Men där hoppar vi omedelbart ifrån nu, för vi vill inte höra något mer om det, tack. Inte ens jag, och så. Eller inte ens, framförallt inte jag. Och hoppar över till Spel i fokus, där vi börjar med Karl då, som kommer snacka lite om Mini Metro. Vad är det? Ensam. Det är ett spel om att bygga en tunnelbana. Om ni föreställer framför er den här kartan som de brukar ha på tunnelbanan över liksom alla linjer sådär. Mm. Väldigt minimalistiskt, ganska färgglad sådär. Så ser hela spelet ut, mer eller mindre. Din uppgift är att bygga då tunnelbanan. Du poppar upp små stationer och de har olika små former. Trianglar, cirklar, nu kollar jag på fuska här, och sen så har de lite speciella former som kommer upp, sällan, typ sådär, plustecken och stjärnor och sånt där, som är lite mer sällsynta. Och på de här stationerna så poppar det upp passagerare i form av andra små figurer som då representerar vart de ska för någonstans. Och din uppgift är då helt enkelt att bygga den effektivaste tunnelbanan med de tågen och linjerna du blir tilldelad. Spelet utspelar sig i veckovis så att säga. Så för varje vecka så kan du välja, antingen så får du ett nytt tåg, en ny linje, lite mer tunnlar och sånt där. Och tunnlar används för att bygga över vatten då. Mm. Men är det mycket såhär micromanagement alltså? Ja, det är det. Mm. När man, om man är seriös och spelar det så kommer man märka det att om man vill typ klara alla de här speciella achievementen som finns på de olika banorna så märker man att ja, du måste gå in och micromanage lite. Du kanske behöver gå och flytta tågen på samma linje för att de hinner liksom inte ta sig hela vägen. Liksom. Mm. Och du förlorar helt enkelt när en station har för mycket passagerare på sig. Så det blir för befolkat. Nej, det blir ja. Det är så du förlorar. Och sen kan man välja om man vill spela vidare i Endless och sånt där. Mm. Allt som allt, jättelätt, alltså jättesimpelt spel. Mm. Men har ett visst strategiskt djup som man, det tar en stund innan man kommer på det här. Jag menar, antingen så var det att jag var hemma hos mina föräldrar och bara hade min laptop och kunde inte spela CS. Eller så var det faktiskt att Minimetro faktiskt är väl, så här, riktigt välskapat, litet fint skitspel. Så att det, som gjorde att jag var ville bara fortsätta spela liksom så här, mer och mer. Och det är inte... det är ju svårt kan jag tycka på ett sätt för, antar jag bara för utvecklare, att liksom göra ett spel som ser både simpelt och vid första spelomgångarna känns simpelt att köra, men ändå leverera ett djup. Alltså det som jag skulle kunna tänka mig i det här spelet är väldigt intressant att utveckla. Det är om man arbetar med en vettig AI, att man arbetar med agenter. Att varenda passagerare faktiskt har en rudimentär AI, att de ser världen, de reagerar på omvärlden, de påverkar omvärlden. Mm. Därmed påverkar de varandra. Det är det de gör också, för att har du en linje som inte har en viss form på sig då, så kommer den passageraren använda, den kommer liksom ta sig hela, alltså byta tåg, byta linje tills den kommer till rätt plats liksom. Mm. Och det spelar ju roll när du ska effektivisera dina linjer. De vanligaste formerna är ju cirkel, triangel och fyrkant. Och som tumregel så då vill du ju att alla dina linjer ska ha minst en cirkel, en fyrkant och en triangel. Just för att det gör det mer effektivare, för då måste inte en linje vara beroende på en annan linje och så vidare. Mm. Så det strategiska djupet finns ju där. Ja. Och sen så finns det unika utmaningar för varje bana. De har, jag vill säga typ 10 banor på Strakan, jag vet inte exakt, men det är nog 10 banor typ. Med olika städer från runt om i världen. Och varje stad har ett unikt regimen. Till exempel får du bara ha, i Paris får du till exempel bara ha 3 linjer som mest. Och i London så får du bara använda en tunnel. Till exempel. Så det är sådana grejer. Det kan det bli. Det här ligger på Steam, men det finns inte på några andra system. Jag vill påstå att det finns i iOS också. Tänker där på Steam, det känns som ett spel som kanske vore bra rent mobbmässigt. Jag tänkte om man kan göra nya städer, nya scenarios eller någonting. Utvecklarna som har gjort det heter Dinosaur Polo Club. Vilket jag tycker är kul. Ja, faktiskt. Får man se samtidigt som någon form av overlay hur stan ser ut och hur stan utvecklas? Ja, så man kan beräkna. Typ, alltså som sagt, det är väldigt simpel grafik. Det är liksom bara, nu, om ni går in på hemsidan så har jag skrivit en liten recension om det här. Väldigt kort, men det finns på bilder, ni kan se hur det ser ut. Och det här är alltså nordlivpodcast.se. Ja, precis. / spelrecension. Vad som händer i början av en karta så är det ganska insommat. Och sen så just under spelets gång så kommer du zooma ut och sen så kommer det poppa upp mer och mer stationer. Och där har du ett visst mån av tur som händer, för det är slumpat vart alla stationer hamnar. Och ibland så kanske du får en riktigt fittig station som är långt åt helvete som du inte har någon bra lösning på att liksom komma åt just nu. Men allt som allt så tycker jag att det är ett väldigt välskapsspel. Det som de siktade på att göra, det är så perfekt gjort, och det är varken mer eller mindre. Och det är sånt jag gillar. Men det är just det här också, strategiska djupet, man får tänka efter lite grann. Precis. På ett ungefär mellan tummen och pekfingret, vad tror du ligger på i pris på Steam? För det är väl inte så dyrt, va? Nej, det var inte alls. Jag köpte det i och för sig på Interrean, men jag kan kolla nu. Ja, för jag skulle tippa på någonstans mellan 50-150. Det är bra. Ja. Och det är det helt klart värt. Mm. Om du tror att man kan köra på iOS, då betyder det att det går ju att köra på en halv mobil potatis också. Ja, helt klart. Alltså, du kör på min laptop, nu är min laptop i och för sig en helt okej laptop. Men helt klart. Det går att spela på allt möjligt. Alltså inga problem. Mm. Jag för mig att, nice. Det jag läste, det jag fick för mig att de, det var på mobil, det är det att de håller på att utveckla det för mobila plattformar just nu. Det är så det är. Okay. Så att, det kommer nog komma i framtiden till Android och iOS. Helt enkelt. Yeah. Men det var det jag hade att säga om det. Helt mysigt. Klart en rekommendation från mig. Ja, det behövs mer strategi. Särskilt så här lite micromanagement tycker jag också. Ja. Jag har faktiskt själv sneglat på den där faktiskt. Men det blev lite spel i rean, vilket får mig osökt att hoppa över till nästa spel som är Ori and the Blind Forest. Förvisso köpte jag inte den på rean. Jag hade den i mitt förråd. Jag har haft det i förrådet i kanske ett halvår. Men jag köpte lite andra spel på rean som Age of Empires 2 HD Edition och lite annat sånt där smått och gott. Kan vi spela Fredrik? För jag har köpt det när det släpptes. Mm. Däremot, Ori and the Blind Forest tog mig äntligen tid att köra. Och jag tänkte det nu när jag hade lite ledighet. Jag ska band mig köra klart också. Det är så här, ja, det är ett plattformsäventyr i kort och gott. Väldigt vacker grafik. Det påminner ju till viss del om till exempel Rayman i utseendet. Alltså just de här vackra, väl animerade bakgrunderna. Men med mer Disney DreamWorks-känsla över sig. Särskilt karaktärerna i sig är väldigt välgjorda också. Och här löper du över till just hur man kör spelet. Att plattformandet som det nu är, det behöver vara väldigt exakt och följsamt. Och det levererar. Det funkar riktigt bra med handkontroll. Och det är ett spel som många har tänkt att, eller tyckt att det är ganska svårt. Jag tyckte också att det hade sina utmaningar, men det är inte svårt som i att nu skiter jag det här jävla skitspelet. Det här är oförlåtande. Det är mer som att du kommer till en viss punkt, det tar stopp, du provar, du förstår, okej, du kör vidare, du kommer vidare. Det har en progression som funkar. Det tar lite, det haltar upp lite så här hela tiden, men du kommer långsamt men säkert att bli bättre och bättre på en naturlig väg. Det är väldigt bra gjort på det tekniska planet där. Rent storymässigt så tar man kontroll över en liten söt, han ser ut som en marsupilami, om ni vet. Han är en sån här liten figur. Jag tänkte först på Lilo and Stitch, den här Disney-filmen som kom för typ 10-15 år sedan. Så har de en liten figur det är som springer ut. Den såg gammal. Ja. Han är helvit, han heter Ori. Han är en vit liten skyddsande. Och det är han då som du hoppar, vägghoppar runt på de här banorna med. Och tillsammans med honom har en liten, ja, det är som ett litet ljus som heter Sein. Som är liksom en så här skogsande i princip. Som du också får lite hjälp av. Så du kan skjuta lite blixtar och sånt här. Men plattformen i sig är just det som är lite speciellt. För du kan binda som kombinationer. Du stannar upp i luften och använder av andra elakingars skott. Eller de själva genom att katapultera dig vidare. Så systemet på det sättet att ta över banorna kanske inte är så tydligt vid första anblick. Men sen tänker man, vänta, jag kan ju ta faktiskt och använda mig av elakerna själva. Då hittar man vägen ganska snabbt. Men det är utmanande. Är det. Och framförallt väldigt sött och lite sombert som Saber. Men annars i övrigt, du har ett uppgraderingssystem som Saber. Och du kan, till skillnad från andra spel, välja själv vart du sparar. Du får som slags, jag kommer inte ihåg vad de hette, men man kan säga det som mana ungefär. Du får mana. Och har du en mana-boll så kan du då spara vid ett tillfälle. Men du måste vara säker på att du sparar på rätt plats så att du inte står i någon dålig placering så att det kommer kanske en eldboll och skjuter precis där när du kommer tillbaka hela tiden någonting. För du väljer själv vart du ska spara hela tiden. Så i det gör också en extra utmaning och du har bara ett visst antal spar tillfällen då. Men det borde ju gott det du säger, för att jag har ju funderat på att köpa det också nu. Nu har det inte hänt, för jag kände att jag har ett nytt spel som det är, så nu slut nu. Men jag var nyfiken på att köra det när det släpptes. Men min oro var att det inte hade liksom någon substans. Precis. Utan att det var bara liksom, det ska vara bara fint och vackert och bra animationer och sånt där. Men det verkar ju som att det ligger rätt till på den fronten också. Och jag var lite skeptisk först när jag läste på om det liksom för ett halvår sedan eller mer än en halvår sedan när det kom ut. För det kom ut nu i mars. För det är Microsoft Studio som släppte det. Men det är ändå lanserat som ett indie-spel inom situationstecken. Och då tänker jag, men hur kan det vara ett indie-spel om Microsoft Studios ligger bakom det? Jag kan ha fel, ni får mejla in på info@nordlivpodcast.se om ni faktiskt har hört något helt annat. Men det här är vad jag har hört i alla fall. Och då tycker jag, men ja, då måste det vara lite B. Det har ju släppts sämre spel. Jag menar, ser Ubisoft som har släppt de här, vad heter de? Valiant Hearts och de här andra spelen. Det har gjorts en del så kallade indie-spel från de stora studiorna också, som har varit ändå väldigt bra. Men det här i alla fall, det har en bra design, det har en somber, ganska så fin berättelse egentligen om, ja, som alltid, om kärlek liksom, och kamratskap kan man säga. Men det är framförallt artstylen och speltekniken som gör det här till ett riktigt bra spel. Så jag personligen kan rekommendera. Det finns på Windows och det finns på Xbox One. Och det kommer komma på Xbox 360 framledes också. Om det inte redan har gjort det. Lite Metroidvania helt enkelt. Så. Men ja, det är ju de spelen vi har här på Spel i fokus. Och vi låter väl det bli slutordet där. Så går vi vidare. Och så kommer vi in på spelnyheter. För det har ju kommit upp massor med nyheter som vi har kunnat välja och vraka bland. Men det var först och främst tre nyheter som vi fastnade för. Och det första, om vi börjar rakt uppifrån. Microsoft varnar för Windows 7. Det är en säkerhetsrisk, säger de. Vad är det egentligen som är en säkerhetsrisk? Alltså, Trellin Microsoft som börjar bli Trellin Microsoft. Alltså, grejen är det här. De har väldigt mycket mer kontroll på vad användaren pysslar med i Windows 10 än vad de har i Windows både 8 och 7. Och det är ju väl antagligen det de anser är en säkerhetsrisk. Det som föranleder hela det här smutskastningen, för att Windows 7, det är joggans bra OS. Visst, fine, det finns problem med det. Det finns problem med alla OS. Men om man jämför det med 10:an. Ja, nej. Near enough perfect. Det som är grejen är att Windows 7 är väldigt kompatibelt med väldigt mycket. Och väldigt många tycker väldigt bra om det. Det räddade folk från Vista till exempel när det kom. Och många bytte ju direkt från Windows XP eller till och med 2000 Millennium direkt till 7:an för att de ville undvika Vista träsket. Problemet med det här är att de vill inte få en ny Windows XP. De har discontinuerat supporten för Windows XP för inte jättelänge sedan. Men grejen är att det används fortfarande väldigt fritid inom industrin. Och väldigt många, både hårdvara och andra mjukvara, har inte utvecklats för att kunna hantera de nya OSen. Och det här gör att Microsoft har varit tvungna att fortsätta med supporten för XP väldigt mycket längre än de har velat. Det här vill de inte upprepa. Det här är gärna inte varför de pushade 10:an så hårt när redan innan det kom. Och tyckte, ja, men det är så enkelt och alla kan få det helt gratis. Snälla, snälla välj det här istället. Och visst, det är väl enkelt om man är lat. Fine, det streamlinar deras support framfantligt om det är så att alla helt plötsligt över en natt bara byter till 10:an. Visst, jag förstår det här, men ja, nej, det här är skitnack för att Microsoft är lata. Punkt. Så, nu har jag rantat färdigt. Vi klappar. Det är bra. Så. Nej, men det är ju bara instämma. Du tog orden i munnen på mig, detta. Det stämmer jättebra. Har du något du vill tillägga där, Carl? Nej, alltså jag tror att de gick väl ut och sa det rakt upp och ner när de släppte tian att anledningen till att en uppgradering var gratis var för att de ville bara att hela... Ja, titta. Inte vad är ju. Ja. Godnatt. Ja, men vilken av dem det nu var, jag vet inte. Men i alla fall, de gick mer eller mindre ut och sa att ja, men, vi vill att folk ska uppgradera. Som vi vill att vi ska få upp så mycket av våra användarbas ska komma över till tian, så vi gör den gratis det första året. Det gör att många kommer hoppa över mycket snabbare. Det finns ingen prisbarriär. Och som att som alltså det här med att bara det är en säkerhetsrisk, det är bara för att de inte vill fortsätta uppdatera det, att de vill att alla ska flytta över till tian. Jag menar, visst, de kan göra det till en säkerhetsrisk om de helt plötsligt bara slutar upp med uppdateringarna för Windows Defender till exempel. Då blir det en säkerhetsrisk för privatpersoner också, att du börjar helt plötsligt kunna släppa in massa skit om du inte har något vettigt antivirus. Men jag menar, det bottnar fortfarande är att det är Microsoft som är lata. Så kom igen grabbar, sluta smutskasta er egen produkt, den är bra FFS. Det är synd, förlåt, alltså, för jag kör ju på sjuan och jag körde ju på den här redan när det kom som så här preview build, så jag hade det ju ända sedan dess liksom, och det har funkat så fruktansvärt bra för mig. Det är därför jag nu egentligen avvaktar med tian, mest för att det har funkat så bra och jag känner att jag kan avvakta. Sen är det, visst, det har väl lite att göra med att jag har en del program inne som jag inte vill. Det funkar säkert jättebra vid en övergång till nya tian kanske, men jag törs inte chansa helt enkelt, utan jag låter det vara där här. Men de har ju ändå sagt att de kommer ha uppdateringen där till 2020 så. Som så. Säger det. Det är 4 år till, det här är ingenting. Jag menar, snälla någon, XP, hur länge levde XP? Ja. 14 år. Nej. 13 år. Ja, något sånt. Någonting. Så då borde det åtminstone vara typ 2024, 25, någonstans där. Ja. Ja, nej. Nej, alltså jag har ju testat tian på min laptop. Och visst, det är väl sött. Men... Okej, om du sitter fast i 8:an, absolut, byt så fort du bara kan, för att är det någonting jag ogillar mer än Windows 10 så är det Windows 8. Men byt inte bort 7:an. Snälla någon, gör det bara inte. Testa inte. Det är nej. Bara nej. Vi låter det här nejet bli det sista, eller? Nej. Har du något du vill tillägga där? Jag vill, om jag får lite, spela lite djävulens advokat. Ja, Windows 10 har ju DirectX 12. Och sen, precis som alla andra Windows, precis som alla OS behöver lag, liksom, så behöver man pila lite med det för att man ska få det som, att man, som man själv vill ha det. Jag har, jag liksom, när jag, det är ju en långsam process, för det händer ju så, liksom, bit för bit så här, man gör det personligt, man gör det som att man själv vill ha det. Men man liksom, man kan plocka bort och göra om så att det ser snyggt ut på alla sätt och vis. Man kan, nya startmenyn funkar väldigt bra tycker jag, alltså man kan ju ordna om det så bäst man vill, så jag har det ganska snyggt. Nu kan jag inte visa det direkt, men alltså det går att, man får pilla lite grann, för att standardinställningarna de är lite som de är. Men så är det ju alla OS, så är det ju med alla operativsystem. Så att, ja, men det är definitivt inte perfekt, för det är väldigt kluvet, alltså till exempel med kontrollpanelen. Du har den här nya kontrollpanelen från Windows 8.1, så här PC settings, den finns. Men så har du också den gamla kontrollpanelen från Windows 7 kvar. Och sen så, precis, typ om du ska, som en sån simpel sak, du vill kontrollera någonting om dina skärmar, går du in, högerklickar och sen så står det. Det är display settings heter det. Och du har på den nya versionen, så har du har ingen kontroll över upplösning, inget sånt. Det jag kan styra därifrån, det är typ, jag kan ändra storleken på text, jag kan ändra orientation den har, och sen så kan jag styra multiple displays, för jag har ju 3 stycken. Det är bara det jag kan inte ändra upplösning, inget sånt. Men om jag däremot går in, jag har fixat så att jag har något som heter God Mode som ni borde, alla som har Windows borde kolla upp. Där man får liksom en kompakt lista med de gamla menyerna liksom. Så att jag håller fullkomligt med om att Windows 10 är inte ett komplett operativsystem. Det är väldigt kluvet i hur det styr saker. För det känns som att den har plockat med sig, jag har massa grejer kvar i bagaget från Windows 7 som den inte riktigt kan släppa än. Och den har fått ta in massa nya grejer som inte riktigt fungerar jättebra för en entusiast som mig själv liksom. Så att, ja, det är, jag tycker det är dumt att de tar bort valet för användarna. Alltså, vill man stanna kvar på Windows 7 så kan man få göra det. Egentligen. Precis. Alltså. Istället för att trycka ner i halsen så fort man startar datorn. Hej, förresten, du vill ha det här? Och sen att det laddar ner automatiskt utan att man säger, ber om det. Så laddar de ner uppdateringen utan att de säger någonting. Och att de har någon inställning som gör att de använder ens dator för att ladda ner åt andra också i närheten. Bara en sån sak är ju väldigt, ja. Ja. Men det är det jag har att säga om den saken. Alltså det finns en hel del att klaga på om Windows, men det är just Windows. Det är ju världens mest använda operativsystem, så det är klart det finns saker att klaga om. Det är det ju alltid. Vi kommer nog återkomma till det här, för min del så har jag inte haft så mycket erfarenhet av det. Jag har installerat på farsans dator här för kanske några veckor sedan. Och kört lite grann. Men det är egentligen allt och jag kan inte basera någonting på. Däremot 8 kan jag jobba med. Och då fick vi vi blev tvungna att byta från 7 till 8. Och det har bara varit krångel. Så den kan de ju ta och kasta in i papperskorgen någonstans tycker jag. Men det är en helt annan historia. Och vi sen tar ska de skjuta upp den i papperskorgen i solen också. Precis. Mm. Vi rundar av den där lilla nyheten och går vidare till Counter-Strike. Vad är det som har hänt i Counter-Strike? Vi har fått slut på en lång historia nu som har hållit på och ältats under hela 2015. Så har det ältats fram och tillbaka. Men vad är det då som har hänt? Jo, i början av 2015 så är ett amerikanskt lag som heter IVPower bestämde sig för att rigga en match. Det är lite olika spekulationer, antingen de hade lågt med pengar, de visste inte riktigt vad de skulle göra, de spelade inte så jättebra, så att de bestämde sig för att rigga en match där de skulle möta ett annat lag som det var bombsäkert på att de skulle vinna. Det finns inte en chans i hela världen att de kommer förlora mot det här laget. Och det reflekterades på oddsen. För att man kan ju satsa pengar på det här, man satsar skins. Och man kollade på oddsen, det var typ något i stil med 90% på IVPower och 10% på andra laget. Något i den stilen, typ. Kanske ännu mer skeva odds. Men de throwade den matchen och fick då massa skins det här. Men sen efteråt så började folk ifrågasätta för att det hände massa konstiga grejer. De gjorde massa konstiga plays och de försökte skylla det på att de var jetlaggade. Men man såg liksom, det var ett exempel som jag har i huvudet fortfarande, var en av killarna lyckades smyga bakom två andra spelare i det andra laget. De hade ingen aning om att den andra spelaren var bakom dem. Han lägger upp skottet, men man ser precis när han ska skjuta så drar han lite till höger så att han missar. Och då vet ju de, då blir de plötsligt, då ser de det och så vänder de sig och skjuter ner honom. Mm-hmm. Folk började liksom vänta lite, nej det här hänger liksom inte ihop med det ni säger. Man gör inte sådär och sådär och sådana grejer. Så att Valve bestämde sig då, precis efter den här skandalen, så mycket som det kan vara i CS, att ge dem en ban med obestämd tid helt enkelt. Och det har varit liksom upp och ner, kommer de bli anbannade? Ska de bli anbannade? Är det rätt att de ska bli anbannade? Och sen så nu kommer ju då beslutet från Valve att de ska få behålla sin ban permanent. Det är lite mer nyanserat än sånt där, det är inte riktigt så svartvitt, det är lite osäkert på om alla gick med på det. Det var en spelare som inte fick en ban för att han hade inte hunnit få sina skins efteråt. Så att det är inte riktigt jättesvartvitt egentligen. Men jag tror det var de tre spelare som var säkra på och gick med på det, som hade liksom pratat om det här i efterhand, de förtjänar ju absolut banen. Men det var en spelare som heter Skadoodle, han fick inte en ban. Han har inte fått några pengar helt enkelt. Och en till som heter Swag, han Det var inte säkert på om han hade gått med på det eller inte. Det var inte säkert om han hade blivit övertygad av de andra. Han var ung vid den tiden, han var typ 17 när det hände. Så det är inte säkert om på att om det var liksom om han hade gått med på det, om han blev tvingad till det eller blev övertygad av de andra. Men det är det som har hänt egentligen. Och det, ja, alltså vad ska man säga sådär? Jag tycker det är bra att Valve sätter ner foten faktiskt. Alltså att för det växer ju hela tiden. Varje år så blir det bara större, det blir mer tittarsiffror, det är mer pengar involverat. Och ska man bli tagen på allvar så anser jag att man ska vara så här pass sträng. Ja, absolut. Och det är det som gäller. Det gäller fusk också. Liksom. Mm. Då ska det vara en permanent ban. För det är liksom, det förstör det är liksom inte, det är ingen sportsmanship i det alls överhuvudtaget. Alla ska spela på samma liksom, plan på alla sätt. Mm. Ja. Och det här blir väl ett problem så fort man börjar satsa pengar. Så finns det väl några rötägg som försöker göra det till sin egen fördel. Ja. Det finns inte mycket mer att säga egentligen. Alltså, ja. Nej. Det är inte svart på vitt, rätt och fel sådär. För man är osäker på motivationer och han som slapp bli bannad, han kanske förtjänade det också för att han gick med på det. Jag menar, precis. Sånt där. Var det någon av dem som faktiskt blev bannade som kanske inte riktigt förtjänade det heller? Ja. Mm. Men nu är det som det är, de gjorde som de gjorde och nu är det liksom passé. De får se klara ut. De som är bannade, de har ändå bra karriär som streamers just nu. De får tusentals views på sina streams på Twitch nu. Så det är inte på något sätt synd om dem. De har fortfarande en karriär. Liksom. Mm. De har ju tjänat i publicitet på den här kontroversen, absolut. Okay. Så att, på så sätt är det inte direkt synd om dem. Nej. Jag tycker det är jättebra från Valves sida att de tar ställningstagandet och gör det tydligt. Ja, helt enkelt. Det behövs. Och det är ju som du säger, det är ju ett steg i den riktningen av att visa att hela spelverksamheten i sig, alltså just med de här mer seriösa matcherna och kupper och ligor och allt vad det faktiskt inte är någonting hittepåaktigt, utan bör tas med på allvar, helt enkelt. Mm. Precis, men ja, vi studsar vidare helt enkelt och hoppar över till den slutgiltiga nyheten angående just Valve och deras numera VR-system som heter Vive Pre. Kanske du vill fylla i lite extra jag där, låter, Lotta innan hon blir för exalterad. Innan hon försvinner helt blurriga kameran här. Ja, Lotta, så hårt. Vad är det som har hänt? Jo, Valve har ju tidigare annonserat att de kommer bli försenade med sitt VR och nu har de förklarat varför. De kommer nämligen att sätta en kamera som vi filmar utvärlden, här på att säga, filmar utåt. Och så att man ser vad som händer runt omkring spelarna. Anledningen för att det här känns väldigt spännande för mig är för att från deras sida är det väl tänkt främst så att man ska kunna se så att man inte går in i saker, bord, väggar och så vidare. Det är en jättebra säkerhetsgrej. Men det skulle kunna användas till mer än så. Dels så skulle det kunna användas till att faktiskt positionera världen på ett bättre sätt. Att man samarbetar med gyron i headsetet. Så att man får en sannare återgivning av spelvärlden. Dessutom så skulle man kunna kombinera det här så att man får någon form av hybrid mellan VR och AR. Och det är det här kommer in spännande grejer. Vad händer om man faktiskt kan göra en verklig mix av de båda? Hur kan det här påverka spelen? Det här kommer bli fruktansvärt intressant att se vad utvecklarna pysslar med. Ja, och det är intressant också här. Nu vet jag inte om det är respons på det direkt. Jag tänker på HoloLens som är egentligen AR. Att de följer med, eller i alla fall lägger upp förutsättningarna för att kunna följa med, är ju ett gott tecken i sig i alla fall. Skulle den HoloLens till exempel bli väldigt populärt, så har de en fot in där redan. Precis. Och också så kommer ju det här också yrka på eller göra ett mer tryck på att man faktiskt har vettig eye tracking. Mm. i sina headset, vilket jag också är fruktansvärt glad över. Precis. Så att det här är ett steg för att göra de här headseten som kan ha varit lite, ja, lite klonky, väldigt coola, men lite klonky, och faktiskt kunna göra dem ännu lite häftigare. Mm. Så att det här ska bli väldigt spännande. Precis. Vi får väl veta mer framledes här. Det är ju sagt att det ska släppas i april. Vet ännu inte vad Vive Pre ska kosta. Gissningsvis liknande den prissättning som nu precis nyligen kommit fram på Oculus Rift på 699 euro. Så däromkring kan man väl tänka sig. Ja, det är intressant. Ja. Och det är ju, framförallt tycker jag det är kul bara för att ja, det känns på riktigt nu. Nu börjar vi närma oss. Vi har datumen, eller i alla fall tids deadline och sånt. Så jag tror de nu kastar de handsken här lite. Och för de, att Valve tar det här steget och ja, faktiskt tar till lite extra teknik här då, om vi säger så. Mm. Det känns som att de vill gå in i kampen och de vill vinna. Precis. Så, ja. Och det här gör ju också i och med bland annat att Oculus Rift har chockhöjt sina priser. Asväl går in och säger ja, jo, fast våran kommer bli ännu häftigare. De kommer också göra mindre förändringar i handkontrollerna, men det har vi inte fått några detaljer om på våra mässa just nu. Så vi får ta och bevaka det lite grann. Men att de faktiskt, som du säger Fredrik, att de ger sig in i kampen. Och den här kampen, det finns inget pol, det finns ingen given vinnare, utan det här kommer bli spännande att se upploppet. Ja. Vi får se om vi får möjlighet att faktiskt personligen se över det här på ett eller annat sätt. Det ska bli intressant att se över här framledes. Och framledes kan det vara så att någon kanske möjligtvis råkar skaffa någon som kanske möjligtvis. Det vore ju awesome tackler, som Danny brukar säga. Han är så positiv, vår kära norsk. Alltid. Ja. Men där har vi lite sagt om vad som komma skall. Och med komma skall får mig osagt att vilja hoppa över till nästa lilla del. Vilket är egentligen på sätt och vis veckans diskussion. Men i och med att det här är egentligen första riktiga avsnittet när vi är tillbaka, så har vi gjort om det till vad vi ser mest fram emot under 2016. Och jag tänkte, jag slänger ut ordet här, om vi börjar lite smått, vad har ni för några titlar? Finns det några särskilda titlar som ni tycker, de här ser jag fram emot mest? Någon som vill ta ordet först? Ja, det finns ju en hel del faktiskt, men jag skulle kunna bara säga det som ligger närmast just nu är Dishonored 2. Jag spelade ju inte det för inte så länge sedan, jag spelade ju ettan för inte så länge sedan. Alldeles är det. Och det är liksom påminner mig lite grann, och det fick en liksom lite, det var som en aptitretare inför tvåan. Så jag hoppas innerligen att de kan fortsätta med samma känsla, samma detaljrika miljöer, med mycket alternativ för spelarna och allt det här som vi har sett innan. Med en intressant story liksom. För den, jag tror man kan nästan onekligen säga att storyn i första var, den var ju bra i alla fall. Den var ju inte klisché på något sätt, vill jag påstå. Nej, det var den inte. Direkt. Nej. Sådär. Så att på rak arm sådär, så är det jag ser fram emot också. Det ser fram emot. Men här kommer Halo Wars 2, spelet som alla ville ha. Jag var nog en av de få som spelade det på Xbox 360 och tyckte om det. Problemet med det var att de hade prestandaproblem, så när det blev lite för tjockt med gubbar så, så hackade det något för ofantligt. Det här är ett RTS. Jajamensan. I Halo Wars, Halo-universum. Och kontrollerna var ju inte riktigt sådär, det var så bra det kunde bli med en kontroll. Du kunde, alltså det var ju squad-based, så att du har ju inte individuella gubbar, utan du har grupper med gubbar. Så att du hade, så att du kunde välja en, och så kunde du hålla in A, så fick du en liten cirkel du kunde välja. Eller så hade du, välj alla på hela kartan, eller välj alla karaktärer du ser. Jag tror du kunde dubbelklicka på henne också, så valde du alla av den typen. Det funkar också. Mm. Men alla de här problemen, ja, alla de här problemen kan man lösa genom att ta det till PC! Ja! Inte för att du har någon favorit där. Nej. Men jag ser faktiskt, det är just därför jag ser en viss potential i detta, att det kan göras rätt. Alltså, för RTS, det görs ju nästan bara på PC, just på grund av att du måste kunna kontrollera på ett sånt precis sätt. Liksom. Så att det är väl det som ligger högt upp på listan. Mm. Och sen såg jag också bara lite snabbt här att Gears of War kommer till PC också. Ultimate Edition. Du ser lite framåt, för jag körde ju det på Xbox 360. Det skulle bli kul att köra igenom igen med co-op med någon kompis. Men det är det som ligger så här högt upp. Mm. Lotta då? Det kanske finns något spel. Säg inte Legion bara. Du får inte säga Legion. World of Warcraft Legion. Okay. Den tar vi bort på en gång. Nej. Okej. Okay. Jag ska inte säga att jag ser fram emot World of Warcraft Legion. Men, jag har inte sagt det. Men du sa det ju nu. Galna kvinnor. Prata det på det här. Vad ser du fram emot? Jo. Om vi ändå är inne på MMORPG så kommer ju Blade & Soul äntligen nu. Det kom, 19, de har då? En ja, Sword. Om man har pre-orderat så har man först name reservation som börjar den 11:e i övermorgon. Och sen så får man då börja spela om man då har pre-orderat så får man börja den 15:e. Det här Blade & Soul, det har jag aldrig talat om. Är det något som finns i ett existerande franchise, eller? Ja och nej. Alltså, här i västvärlden så har det inte varit existerande. Det är koreanskt. Mm. Och har funnits i Korea ganska länge, har jag fan med. Men det är nu det släpps i resten av världen också. Alltså samma spel som har funnits i Korea släpps nu i västvärlden, eller? Är det så du... Mm. Okay. Precis. Mer eller mindre, det är väl lite pottat. Men det är samma bas. Liksom. Och det här är ett klassiskt MMORPG i stil av WoW, eller finns det någon unik mekanik som gör det lite speciellt, eller är det väldigt klischéaktigt? Det är ganska klisché. Du har din character creation, du har din klass, du får dina quests. Du springer och har main quests och så har du side quests och så vidare. Allt det här är liksom standard. Du har din equipment, du har dina skills, du har dina levels, allt sånt. De har ett par riktigt intressanta klasser däremot. Och animeringarna är väldigt intressanta. Det är dock som sagt väldigt koreanskt i den grafiska stilen. Så att om man inte uppskattar de här väldigt långbenta damerna med inga axlar. Är det värre än den japanska stilen på kvinnor i spel, eller är det på samma nivå? Det är värre och värre. Det kanske är beror på hur man ser det. Alltså, värre, ja. Det kanske är bättre för någon. Jag vet inte. Alltså, det finns ju en ras där som verkligen inte är anatomiskt korrekt, om man säger så. Okej, ingen av dem är anatomiskt korrekt. Men jag upplever att den stilen är mer överdriven än den japanska, men det kan vara för att jag är mer van vid den japanska. Å andra sidan så tycker jag att det är väldigt snyggt. Omgivningarna och sådär är också väldigt läckra. Det är rätt trevlig story. Jag har spelat lite grann på betan. Tiondel av det skulle du vilja spela. Men det är väl som resten av gaminglivet den här hösten. Men det ska bli väldigt spännande att faktiskt sätta klorna i det här ordentligt. Det ser jag fram emot, och det är det som kommer härnäst. För min del. Inga mer, eller ska jag har ett till jag kan fylla i med, men har hon något mer? Medan vi väntar på att jag ska komma tillbaka. Precis. Jag har en liten lista här. Ja, så låt dem oss höra. Ja, Om man var inne och pratade Blizzard förut så har vi Overwatch. Och det har jag rant om tidigare. Mm. Precis. Det kan jag säga att jag ser fram emot också, just för att det är en first person shooter. Mm. Jo, men alltså jag är vanligtvis inte särskilt inne i FPS. Jag är jätteorolig på det bland annat. Men Overwatch ser spännande ut. Och har en hel del funktioner och sånt som kan vara riktigt intressant. Så det ser jag fram emot att testa. Några andra grejer som ligger mig riktigt varmt i hjärtat, det kommer ju ett par fighting-spel. Däribland Street Fighter 5 kommer. Vilket då, sa du? Street Fighter 5. Ja. Det blir väldigt spännande att testa. Gjort om lite grann. Men ja. Framförallt så är det nog spelstilen som har förändrats en aning på ett par år. Så det ska bli intressant att testa. Jag har sett en del playthroughs av det redan. Annat fighting-spel som kommer är ju King of Fighters 14. Mm. Mm. Också mysigt. Tycker om serien hittills. Har inte sett någonting av 14 tidigare. Den kommer dock bara till PS4. Så att ja, jag får väl se till att skaffa mig en då. Jag skulle ju kunna köpa det om jag vill förstås. Jag får ju köpa det och sen spara det när du kommer kanske. Yay, excellent. Eller nej förresten, jag fick ju Killer, jag fick ju Killer Instinct nu som det här live, man får ju spel på Xbox. Det räcker väl för dig tror jag. Du får ingen King of Fighters. Tyvärr. Jag vägrar. Eller får väl helt enkelt döda dig i det. Ja, det går ju också. Perfect. Har du något mer roligt spel du ser fram emot? Ja. Förutom att ta kol på mig då. Du är säker på att du sa kol och inte core? För att vi har en hel del Warhammer. Mm-hmm. No, core, corn. Uh-huh. I don't know, jag försökte. Bland annat så kommer jag till nytt Total War-spel. Total War, yes. Warhammer. Exakt. Och det här är det första i en serie av 3 Total War Warhammer-spel som ska komma. Mm. Det här första kommer vara alltså Vanilla Warhammer, Warhammer Fantasy Battles. Mm. Och ser riktigt spännande ut. Bland annat så har de ett WAAA-system. Som då kommer vara unikt för greenskins. Så att du faktiskt får den här känslan av WAAA! Glorious. Ursäkta, jag skriker i öronen på dig. Hör hur det ekar. Och du kommer också kunna ha, till skillnad från andra spel, så kommer du kunna ha dina agenter i strid. Och det här hoppas jag verkligen på att de faktiskt kommer ta de riktiga agenterna, de riktiga named heroes som finns i Warhammer-figurspelet och lägga in. Det vore riktigt nice. Du kommer också ha väldigt många flera skelett än i tidigare Warhammer-spel. Uppemot 30 olika har jag sett någonstans. Mm. Det är skillnad från sådär en handfull. Så att det kommer bli mysigt. Kommer bara på, eller kommer inte på konsol som tidigare Warhammer då. Eller tidigare Total War. Det kommer också en hel drös av nya Warhammer 40K-spel i olika genrer som också ska bli väldigt spännande. Men jag kommer nog, jag ser nog faktiskt mest fram emot Total War Warhammer faktiskt. Mm. Det, ja. Det är kul. Vi gick ju in på det här för något avsnitt sen. Jag tycker det är kul att det går lite cirkeln sluts lite där, för det är någonstans som man tyckt att om det är någonting som Creative Assembly ska göra så är det på Warhammer-universumet. Mm. Så, och nu när det verkligen kom till att det faktiskt är det, så ja, det kan bli väldigt intressant. Det var det jag tänkte säga, alltså, det känns ju som två franchises som verkligen går liksom hand i hand. Mm. Mm. Absolut. Så det görs det bra och det blir en bra launch som man. Om man inte gör som man gjorde med de två, så jag tror jag det kan bli riktigt bra där. Det funkar när de släpper det, så då kan det nog göras. Då kan det nog bli riktigt bra. Jag är lite småledsen över att det inte ser ut som man kommer kunna spela någon Chaos. Men det är väl möjligt att det kommer till senare. kan ju vara så att jag är Korn spelare by heart, men det finns green skins. Jag får gå berserk med dem istället. Det blir perfekt. Lotta likes the core. Ja, Korn. Oh yes. Core eller Korn? Korn. Korn. Okej. Okay. Blood for the blood god. Jag får bara säga bilder på någon som käkar majs liksom. Ja. Det finns ju ett par spoofs med cornflakes. Du vill inte veta. Nej, jag vill väl inte det. Men då så. Jag kan väl nämna några. Vi vet Carl har någon mer där kanske, men vi kommer. Nej, tillbaka. Jag kan Nej. Fylla på med mer om det behövs, men annars blir det. Jag har väl en del spel som jag ser fram emot ganska mycket. Men det var inte några titlar som jag kände som, jag menar Fallout 4 såg jag fram emot väldigt länge. Men i år så är det starka titlar framförallt. Det finns väldigt många starka titlar, men det är ingen som jag personligen säger, det här bara måste jag ha ungefär som med Fallout. Men Gravity Rush 2 på PS4, mer fysik i spelet, tycker känns väldigt intressant. Och sen har vi Mighty Number 9 som också är just för PC och PS4 och säkert fler plattformar, men just Mega Man skaparna liksom, kan bli intressant. Sen så finns det lite allt möjligt. Det är framförallt ett spel. Det är ju den här Quantum Break, Remedies nya, som kommer. Som med tanke på deras lilla bakgrund där med just att ta ner tiden och ha väldigt intressanta story-aspekter, så får mig att känna att det här har potential. Så den ser jag fram emot. Du nämnde Warhammer, så den har du redan klarat av där. Det är bra. Oh yes. Nom. Men jag tror också för andra, jag vet att Mirror's Edge Catalyst är någonting som är väldigt efterfrågat. Jag personligen kanske inte känner så här jättehype inför det, men jag tycker det är så jävla kul att det kommer bara. Det är väl egentligen det. För det behövs den här typen av andra spel ute där. Så det, och jag vet att Rob framförallt kommer hålla med oss om att det här är ett spel som bör komma. Han tror jag har det på en av på sin lilla lista med spel som han ser fram emot, så är det nog den med. Sen har vi, ja. Nej, ursäkta, en grej som jag är väldigt glad över att de har gjort om nu. För det här Catalyst är ju en reboot av Mirror's Edge. Och de har bland annat tagit bort skjutvapen. Precis. Kan inte längre använda pistoler. Ja. Utan man får väldigt mycket mer fokus på just parkour-delen. Och också har man integrerat mer hela parkour-systemet med fighting-systemet. Så det är inte så olika som jobbar mot varandra. Ja, och det känns lite som att det ligger lite rätt i tiden. Vi har ju alla de här spel i tredje person där man kan verkligen springa och hoppa och studsa överallt liksom. Ja, till exempel Assassin's Creed-serien i sig då. Men framförallt i Dying Light som kom i våras, så har det ändå visat att man kan göra det, att det faktiskt funkar rakt ut. Och när Mirror's Edge kom så var det lite som att det fanns en del aspekter som kunde göras bättre, och det fanns en del aspekter som hade, som folk på en gång tänkte, varför har det inte gjorts tidigare? Och det är ju som sagt, det här är ju inte någon efterföljande del. Det är inte heller någon remake. Det är som en ny version bara av. För de har inte tagit liksom, de har gjort om lite på story-element och liknande också. Så det känns som att det här har potentialen att faktiskt på nytt stärka brandet och skapa en ny serie helt enkelt. Dishonored 2 nämnde ju Kalle, så den tycker jag också. Vi körde ju igenom den i fjol. Vi hade det som veckans spel här, och alla tyckte ju om det. Så det ska bli skitkul att det kommer en tvåa. Ett spel jag faktiskt, nu har jag sagt för mycket, för det finns två spel som jag faktiskt ser fram emot. Oj. Ja, Så nu är jag, nej, okej, okay, tack, hej. Horizon Zero Dawn på PS4. Schysst tjej som springer runt, skjuter pilbågar på enorma metalldinosaurier, liksom robotdinosaurier. Det What's ser... not to love? Mm-hmm. Hon ser badass ut, spelet ser badass ut. Det har vad ser ut att vara ett ganska schysst taktiskt djup, men också skön tredje persons action. Det ser väldigt intressant ut. Väldigt. Det är nog en av dem som jag ser mest fram emot. Och dessutom så har vi Deus Ex, Mankind Divided. Det ska bli riktigt kul att sätta in sig igen. Det visst, jag blev lite det var lite overhype när förra delen kom. Men spelet var fortfarande väldigt bra. Men jag personligen har haft, ja, jag körde det gamla när det kom då, 2000. Och idag när man tittar tillbaka så har det mycket liksom brister och så. Men det satte en helt ny standard och då har man självklart jämfört det här på det nya som kom då. Men nu, de etablerar en ny serie och kommer nu en ny del och jag tror att det kommer bli riktigt bra. Det är de två som jag ser nästan mest fram emot. Sen kan det bli kul med Doom som kommer också förstås. Kalle, har du någon mer spel? Jag scrollade igenom en så här PC-exklusiva titlar som, eller ja, jo, ja, PC-exklusiva titlar. Det kommer över att Serious Sam 4 ska komma 2016. Och det gör mig väldigt glad, för jag har spelat de spelen så himla länge. Alltså. Har du? Ja, alltså jag vet inte hur. När släpptes... Ja, inte den blekaste, men de känns gamla. Jag skulle vilja säga att början på 2000... Jag vet att jag körde The Second Encounter, körde jag hur mycket som helst. Jag vet, jag har spelat igenom trean också. Before First Encounter, eller BFE, de vet inte, de säger inte helt vad det står för. Mm. Men, ja. Ska se, jag vill bara se när det släpptes. 2001. Ja. Jag menar, och så jag bara skladade igenom det, bara såg det bara... Det är ju Sam 4. Så, jag gör mig glad. Men jag scrollar igenom här, den här listan och det finns ju hur mycket som helst man kan var glad över. Alltså, precis. Jag såg System Shock 3 kommer upp här nu. Star Citizen, vilket är spännande för dem som är med just med VR också i kombination med det. För att jag menar, jag har sett folk som har spelat Elite Dangerous med VR och det skulle tydligen vara en väldigt bra upplevelse för det passar ju VR-formatet som det ser ut nu. Då. Så att, men det finns med VR. Ja, kan funka. Kanske lite motion sickness-varning där, men det kan funka. Åh, jag måste testa det här. Alltså det är ju bra, för det här leder ju oss in lite på utöver just spel. Det är ju som du säger, det är jättemånga spel. Vi har ju tagit fram en lista som vi sitter och kollar på och har jämfört och kollat liksom vad känner vi mest för. Men det finns många spel som man känner bara rakt av att även om det här inte är ett spel för mig, jag är glad att det kommer så många stora titlar, det kommer så många varierade titlar. Och då har vi inte liksom tagit bara en indie-lista och gått på, utan vi har gått på de lite mer större. Jag menar, remasterings av Day of the Tentacle är bra för peka och klicka fansen, och det finns Far Cry Primal om du vill gå tillbaka till urtiden. Till stenåldern och slå ihjäl, jag vet inte fan vad, styra en örn och allt, vad det nu må vara. Så det finns en stor bredd, men det som gör den här bredden lite mer intressant är ju VR som kommer in. Vi har ju då som sagt tidigare, vi har i april, mars-april, så är det både Oculus Rift och Vive Pre som kommer. Jag vet inte om det har sagt någonting om PlayStation VR, men om vi säger så här, släpper de Oculus Rift och Vive släpper sent, så måste de ju försöka följa det någorlunda bra i tid efter, kan man tycka. Och det tror jag det kan förändra spelmarknaden ganska stort. För vi har ändå redan här i den listan vi har tagit fram, så finns det ett par VR-spel med, till exempel ett som heter Pamela, som är ett, man kan säga, en walking simulator liknande skräckspel. Och sen så har vi även John Wick VR, som jag antar då är ren skjut allting som rör på sig och ser cool ut. Så det finns en del sån här, och sen utöver de här vanliga spelupplevelserna, eller vanliga alltså, spelupplevelser som är rymd och det är shooters och allt vad det är. Så jag tror VR kan komma in och göra om en hel del. Har ni någonting mer här om vi ser till hårdvaror? Vi har ju VR nu. Finns det någonting mer i VR som ni ser fram emot? Eller är det bara just det här just nu? Jag känner, jag vill ha VR nu här. Ja, alltså, om man kollar på hårdvara, så det, just nu är det ju CES. Vad det nu är i USA, kanske. Ja, då kommer jag inte ihåg. Consumer Electronics Show. Och AMD har ju visat upp en ny grafikarkitektur. Alltså de har ju, ska ju gå ifrån den här med Graphics Core Next, som är deras nuvarande. Och sen så har de, som den arkitekturen siktar in mer på att du ska få mer prestanda per watt. De hade en jämförelse, den är lite vång, man får ju ta det med en nypa salt, för att jag såg, jag tror det var från V-klockers de visade. De hade en dator med en GTX 950 och en dator med ett grafikkort utan titel med den här nya arkitekturen Polaris heter det. Och det var typ så här, datorn med GTX 950 drog så här, de spelade Battlefront, Star Wars Battlefront. Den med GTX 950 drog så här typ 150 watt, och den med AMD-arkitekturen drog så här typ 80-90 typ. Så det är, var det jämförbart utseende? Det är det som är problemet. Det vet vi ju inte. Om det finns något pillat på. Det är därför jag sa det, man får ta det med ett nypa salt. Man får ju hoppas att enda som skiljer mellan de två systemen var just grafikkortet. Men det kan vi inte säkert veta. Absolut inte. Och om det var, du kan inte se om det var några stora prestanda skillnader heller, för vi har ingen så här fin graf som visar hur det ser ut med framerateen över hela vägen. Så där. Men sånt är ju lovande. De har ju, och sen AMD, sen deras nya processorarkitektur. Jag vet inte om den är sagt att den ska släppas i 2016. Ja, det står 2016 plus här. Så ska det släppas i år. Vilket också är positivt, för att Intel och Nvidia har ju haft, de har haft så extremt stark dominans på sina områden, alltså Intel med processorer och Nvidia med sina grafikkort. De har dominerat marknaden så mycket som att de har nästan fått monopol här. Så om AMD kan komma tillbaka nu med Zen och sen en ny GPU-arkitektur, så är det väldigt positivt för oss konsumenter. För det driver ju konkurrens igen. Så det är ju spännande för 2016 ur den synpunkten. Ja, exakt. Och det här är, nu kommer du verkligen in på rätt spår här, för just hårdvaran i sig med VR som kommer. VR kommer pressa upp, och det här har de ju kommit ut och snacka om. Liksom, att, jag vet inte om det var AMD själva faktiskt som pratade om det, men det var i alla fall någon av de här grafikkortstillverkarna. Ja. Lite snabbt, det är sagt att de ska släppas oktober 2016, den här Zen-arkitekturen för processorer. Jag känner det bara att det känns som att de är glada, för att de vet att det kräver bra hårdvara, och de ser att det kommer hända. Även om först är det ju så early adapters som kommer och tar sig an VR-systemet, men det kräver också hårdvara därtill. Och blir det den goda fina trend som alla hoppas, så kommer det resultera att folk vill pressa datorerna, och då kommer både Intel och AMD börja på nytt med en riktigt hård fight. För jag tycker på de sista åren så har det varit ganska så, det har varit stiltje på det sättet. Att det liksom, vi snackar fler trådar och mer i kretskorten, inte att det liksom ökar så mycket i kanske hastighet eller andra områden. Du har inte haft samma tillverkningsprocessen, har inte krympt lika snabbt heller, utan de är fortfarande, de är kvar på 28 och 14 nanometer är de nere på nu. Går på vem de tittar på. Det hände ju en stor grej i med Intel Sandy Bridge som kom våren 2011. Våren, sommaren 2011. Där hände det ganska stort hopp i utvecklingen på processorsidan. Sen har ju grafikkorten gradvis följts med. Men jag håller med om att det är dags för någonting nytt. Och som, jag är själv en Nvidia-tjej när det kommer till grafikdelen. Jag tycker bara så mycket bättre om hur de hanterar, eller ja, att de hanterar AA och occlusion och så vidare. Men jag välkomnar varmt den här uppryckningen av AMD. Och förhoppningsvis så satsar de på mer än bara, ja, bara innan situationstecken, ett mer kostnadseffektivt kort och kostnadseffektiva processorer i, när man pratar om energiåtgång. Men vi får se, förhoppningsvis. Jag vill att det ska bli totalt jävla krig. Mm-hmm. Jag vill att de ska verkligen på skit säga till varandra, nu jävlar, vi kommer ut med det fetaste grafikkortet och vi kommer fläska på processorkraften. Ja, prispressar utav helvete också. Ja, så att ni kan köra VR i 4K liksom, inom ett år. Med eye tracking, med external kamera, precis, med allt. De vill ha det fläskigaste liksom där, så att vi får upplevelserna vi är ute efter och det går ner i pris och alla fightas om, ja, men det är AMD, nej det är Nvidia, ja fine, go for it, jag vill se det nu. Och det vill ju Oculus Rift, det vill Vive Pre, alltså det vill ju Valve och alla de här såklart också, för de vill ju att, att när man spelar på VR-system ska det vara maxat, man ska kunna se det som de har sett det i sina superliga. Den här superliga sortens av konkurrens har man ju sett en gång i tiden, för länge sedan så, så håller de på så här, inte låg om det. De leapfrogade ju varandra hela tiden så här. En släppte en processor, den var bättre, och sen kom den andra, och sen var den bättre, och så bara fortsatte det så. Men det har vi inte sett på jättelänge, för att AMD har tappat lite. Nu kommer jag som en här gammal jävel här. Nu kanske att ni har varit med om det också, jag vet inte. Men 3DFX och Voodoo. Voodoo, ja. Vi hade GeForce som kom då, eller Voodoo och GeForce. Och det var liksom den här kampen om grafiken. Och de hela tiden bara, vi kommer med nya kretsen som gör så här och så här. Och så öppnar upp nya liksom möjligheter att se i spel. Och den andra kommer med rena, precis som du säger, liksom, det kommer den här kampen. Och jag hoppas ju kunna se en så pass tydlig skillnad i prestanda och vad man kan göra. Att de faktiskt försöker komma vidare. För det känns nu som att nu är fan på dags här alltså. Och med VR så behöver de fläska på lite höga systemkrav här. Jag menar, ärligt talat, om vi pratar VR och faktiskt krav på tekniken, för att kunna få en trovärdig VR så behöver du kunna göra saker med grafiken som är svårt idag för dagens kort. Du behöver ha en darn near perfect occlusion, mirroring, reflection, refraction och så vidare. För att annars kommer du bara må illa. Jag pratade om det innan vi började streama där med, i samband med PS4 och deras VR måste ha extra låda och sådär. Problemet som man, alltså anledningen till att det är så stora prestandakrav är ju att dels så har du en skärm för varje öga som måste vara någorlunda högupplöst, alltså vi pratar mer än full HD för varje öga, just för att annars får du en screen door effekt, alltså du ser, du kommer se varje individuell pixel. Det var någonting som de hade stora problem med första DK1 på Oculus Rift. Det var så tydligt med den versionen att det så, man såg liksom varenda individuell pixel, och stod man nära saker så fick man inte riktigt rätt. Det såg väldigt skumt ut. Och då måste man skruva upp upplösningen, och det är givetvis mer krävande. Men det stora problemet ligger egentligen i bilduppdateringsfrekvensen. För att du måste ha, de säger 90 är ju det de siktar på. Och det är just för att annars så finns det risk för att du blir åksjuk. Alltså det vissa är ju extra känsliga, men om man inte uppnår den här uppdateringsfrekvensen så blir det extra, blir det ännu värre för allihopa med. Så det är därför det just det krävs så pass mycket, och det är därför man måste ha en extra låda med hårdvara till PlayStations VR headset. Så att, men det var faktiskt någonting som jag inte har tänkt på innan det du säger, Fredrik, med att det här kommer driva upp konkurrensen mellan hårdvarutackarna. Det, när jag tänker efter, så det blir en bra framtid för oss konsumenter helt enkelt. Precis. Det introducerar en helt ny grej i marknaden som ni ser. Vilket för oss tillbaka då till spelåret 2016 då. Det har onekligen väldigt många titlar. Det har ju allt från nya Lego-spel, Lego Marvel Avengers. Du har Naruto Shippudens nya spel. Vi har även de lite mindre titlarna som Unravel som kommer till PC och PS4. Som är den här lilla garnnystan som springer runt. Men de visar den på E3-en. Ser jättesött ut. Men du har även de här lite större spelen som The Division, Hitman. Ja, Dark Souls 3 är ju såklart väldigt tajpad för många. Mm. Och det kan jag förstå. För den publiken så. Just det där. Precis. Det ser ju verkligen fram emot det. Så det definitivt finns så inte, många. Definitivt inte World of Warcraft Legion. Nej, absolut inte. Precis, där tänkte jag också komma ett. Det är kul. Men faktiskt, det är ju ett väldigt eftertraktad expansion. Mm. Och den kommer ju vara lite av en måttstock också på hur pass stort intresset är då i september när det kommer. Kommer det sälja så här ofantliga miljoner igen? Eller kommer de se en trend att det har gått ner även i den försäljningen? Det är lite, inte ett vågspel, men det kommer vara en mätare ändå för dem att kunna se det. Så det är viktigt. Precis. För dem. Final Fantasy 15 har ju varit under utveckling väldigt länge och ser sjukt snyggt ut. Till World jag of har Final varit Fantasy. Intresserad. Ja, precis. Så det är ju helt enkelt, det finns väldigt många spel, vi hinner ju inte gå igenom alla. Men man kan i summa summarum, det ser ut att bli ett skitbra år. Utvecklingen går bara framåt och med VR så hoppas vi att vi får riktigt schyssta grafikkort eller CPUer eller vad nu det må bli som pressas på. Har ni något slutgiltigt litet tips inför 2016, vad som ni kanske tycker man ska se ut efter extra, eller känner ni er nöjda? Alltså, det som jag ville lägga till var att jag ser ett Unreal Tournament kan ju få sin reboot nu. Och det kan man spela redan nu. Mm. Mm. Den har jag testat faktiskt. Om man inte väntar så kan man hoppa in och testa det nu. Gratis var till och med, va? Ja, helt gratis. Ja. Det är riktigt kul. Det visar ju på Unreal Engine 4. Det visar ju verkligen ett fint praktiskt exempel på vad de klarar av med den motorn. Och så där. Om man har datorn som klarar av att driva det givet. Mm. Så. Det är som det. Men då kanske vi får de här nya, den här GTX 1080 eller vad de nu kommer heta kommer och 490 vad de nu kommer heta från AMD. Liksom det ska bli, ja, det är ett spännande år framför oss, absolut. Definitivt. Ja, men då så. Då rundar vi av vad vi ser fram emot under 2016 och går över till lite övriga nördämnen där jag tycker att vi faktiskt låter Lotta presentera eller framförallt ta fram lite av säsongen om anime, alltså den säsong som kommer in nu. Finns det några små tips som du tycker vi ska hålla utkik efter? Ja, beroende på smak, absolut och sånt. Men det är ju två titlar som jag är nyfiken på. Först, redan kommer det ut första episoderna. Jag har inte hunnit se dem. Jag är en dålig nörd. Men om någon såg Gate, som gick för två säsonger sen, så kommer det ut nu säsong två av det. Vad är Gate för något? Det är en, ja, jag säger att det är en söt fantasy-anime. Den är råblodig alltså. Nej. Det finns en del våld i det. Och med en del så kan det vara ett par byar som utrotas totalt av enorma drakar. Sånt händer. Det kan också finnas att det är det här lilla gänget med militärer. För det som är intressant med Gate är att det är både en modern anime och en fantasy-anime i ett. Mm-hmm. I och med att det här är inga spoilers. Det inleds med att han hittar ett sätt att ta sig till en annan värld genom den här stora gaten, en port. Och det börjar ju med att då fantasyvärlden tar sig in i vår värld och det går ju inte jättebra för oss. Så vi tar oss in i deras värld och då har vi med oss armén först och främst. Och då får man följa det här lilla förbandet som blir ja, ofrivilliga diplomater kan man kalla dem. Och som då får följa med det här gänget från fantasyvärlden. På, känner ni igen premissen på den här? Vad heter serien i fråga? Gate. Gate. Okej. Jag har tyvärr inte det japanska namnet. Men den är söt. Den har ja, den har väl vissa sådana varningar. Så. Men ja, rätt välgjord. Rekommenderas. Mm. Något att utkik efter helt enkelt. Ja, precis. Men ser som sagt säsong 1 först. Sen har du säsong 2 som går nu. Som ett par är färdig. En annan som jag är nyfiken på, som jag kan väldigt mycket mindre om, det är Active Raid. Och den främsta anledningen till att jag är nyfiken på det här är för att den är gjord av grabbarna som gjorde Code Geass. Absoluta favorit animes. Oh, just det, Code Geass, ja. Väldigt välgjord anime det, med mechas och en del övernaturliga krafter. Och väldigt mycket intriger och plott. Inte det här fåniga fjoll-intriger plott alla Real Housewives of Atlanta, utan faktiskt coola grejer. Väldigt välskriven. Och det är precis det jag förväntar mig av Active Raid som börjar nu. Också mechas. Så att, och modern sci-fi setting. Sen är ju frågan som alla ställer sig. När kommer nästa säsong av One Punch Man? Väldigt bra fråga. Inte nu tyvärr. Nej. Utan vi får suga på Saitama-karamellen lite längre. När kommer nästa säsong av Attack on Titan? Om nästa säsong av Attack on Titan kommer? Ja. Det är högst osäkert. Det senaste jag hörde om det var att det inte skulle komma. Det låter ju lite så här halvjobbigt. Det kändes som att det slutade på... Ja, man vill ju veta det... vad som händer liksom. Precis, och det känns jättekonstigt eftersom det blev en så fantastisk kassasuccé. Ja. Och så kommer ingen fortsättning. Jag menar, de har ingen anledning att inte göra en fortsättning. Det låter så jättemärkligt. Antagligen. Min gissning är att... De har ju släppt 2 filmer. Fullängdsfilmer. Livefilmer. Spelfilmer. Jaha. Ja. Men nej, ingen säsong 2 på anmälan. Konstigt. Men ja, det kommer att komma. De borde korkade annars. Mm. Ärligt talat. De behöver bara reda ut vem som ska stoppa på sig de här ofantliga mängderna pengar. Vet inte, det kanske tar en stund. Ja, men det är väl bara du sätter och börjar rita då, Lotta? Ja, lätt. För du vet, jag är en sån konstnär. Är en streckgubbe. Springer och hoppar upp på en titan. Som också är en jättestor streckgubbe. Precis, enorm streckgubbe. Som biter av huvudet på den lilla streckgubben. Ja. Japp. Yep. Okej, okay. Men hade du någon mer lite tips på anime som kommer nu? Eller är det de som du just nu känner att du vill poängtera? Det är de som jag kommer titta in i härnäst. Men det kan ju vara så att vi kanske tar och pratar lite mer om ett par veckor. Absolut. När man har hunnit kika in i nya säsongen lite grann och faktiskt har inte bara gissningar utan faktiska rekommendationer också. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, absolut. Och jag vill gärna också ta, i den mån jag hinner, liksom, titta också lite och få lite koll på nya serier. Det vore faktiskt jättekul. Bra, men då tycker jag vi rundar av övriga nördämnen där. Och vi hoppar lite snabbt in på mejlen helt enkelt. Vi har fått lite mejl, men jag tänkte egentligen vi tar bara brusha lite på... det som Darian skickade in, och han vill egentligen bara säga att han frågade först om vi kunde göra en spoilerpodd om nya Star Wars, i så fall när. Ja, den har vi ju faktiskt redan gjort, den kom ut förra fredagen, så om ni kollar i flödet på iTunes så finns det en spoilercast på Star Wars The Force Awakens, så ta gärna tid och lyssna på det, så vore det jättekul. Och det är väl egentligen det då som han ville ha sagt. Så där får du runda av mailbiten faktiskt. Lite kort bit idag. Det får räcka. Så är det. Ja. Men med det sagt så rundar vi helt enkelt av. Det jag vill först säga då egentligen, om ni vill ha mer av oss så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se. Så hittar ni allting ni behöver där. Ni kan läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, nakna bilder på Kalle, annat nördrelaterat. Men framförallt så hittar ni länkarna till iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter med mera. Och, jag tycker om att Kalle inte opponerade sig där. Nej, nej, det, alltså det, han är ju van så. Ja, jo, det är sant. Han vet men han som har lagt det webb... dem. Ja, eller är det från webbkamerorna? Är det från webbkamerorna som du har satt upp i hans rum, eller är det de här bilderna som han skickade här om natten? Ja, det är de som han skickat till Danny, tror jag. Du vet, de håller på. Mm. De är så bryska mot varandra, men det är bara, ja. Du vet, kärlek börjar med bråk. Ja, så är det. Mm. Där har vi namnet på episoden. Kärlek börjar med bråk. Nej. Strumpa ska jag. Och apropå skicka saker, är det så att ni faktiskt vill skicka in lite idéer och tankar och annat gott till oss, så ta då tillfället i akt och mejla till oss på info@nordlivpodcast.se. Ni kan ju självklart nå oss personligen på våra individuella e-poster på då, ta bara förnamn då @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Vi är tacksamma för all form av feedback. Och än en gång, är det så att ni har feedback, positiv feedback, ni känner ni vill dela med er, särskilt vad gäller vår lilla podd på iTunes, gå in, betygsätt. Det hjälper oss jättemycket. Det är bara hoppa in på iTunes och ge ett litet betyg. Är det så att ni har lite mer grievous saker, så ta det direkt med oss på vår mail, vet jag. Så vi får lära oss att veta hut. Ja! Så. Men det är väl inte mer att säga än så. Om inte Kalle har någonting vist att komma med innan vi rundar av. Nya handskar i CSGO. Ja! Excellent! Vi låter det här bli varför? Slutordet. Ja. Ingen vet. Tack och jag allihopa. Vi hörs tack så nästa mycket vecka. För att ni lyssnade. Ja, tack. Ha det bra. Mycket. Ha det bra. Så. Och så stänger vi av här.